أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة مكي آيات كي الله جل جلاله نبي عليه الصلاة والسلام تحكمه چې دوی ته وایي زه مالک نیم زه بنده ما عاجز یم ورپسې رب ته مناسبت دا دی الله خپل قدرت او طاقت بیانوي او د خپل وحدانیت دلیل بیانوي نو الله فرمایي هو الذی الله ها ذات ته خلقکم من نفس واحده چې تاسو یې پیدا کړل دیو نفس دیو نفس مطلب دا دی چې الله جل جلاله د آدم علیه السلام نه انسانان پیدا کړ او یا هر یو انسان د نفس نه پیدا دی د بل نفس نه پیدا دی مطلق نفس مراد هر یو انسان د یو نفس نه پیدا دی د یو انسان نه پیدا وجعل منها زوجها او غرزل الله د دې نفسنا د نفس د ادم علی السلام نا زوجها بیبی د حوا بی او دیم معنا وجعل منها او غرزل الله د دې هر انسان نا د هر یو نفسنا الله غرزل د زوجها بیبی د زکات یو نفس نا د سړي خزه جیوی خامخه د یو انسان نا د یو نفس نا پیدای نو الله جل جلاله آدم علیہ السلام پیدا کو داغه دغه سه پختنه د هغه بیبی پیدا او که سه پخته کګوی ندی خدای کوم کوواله د روایت کی راضی د دینه چې ته پیدا اخلی نه پیدا به په دې طریقه باندې اخلی چې دا کګوی کته وای چې دا نه وم نو بس دا به مات شي او د دې ماته دل طلاق مشکات روایت نبارا سختی با نکیس طریقے سرا نرم طریقے سرا ددی نبا پیدا سو بارا اللہ و ایمان نفس اللہ و ذات تا جی نفس پیدا کرو ددن دد بی بی پیدا کرو صدب پارا پیدا کرو آدم علیہ السلام پیدا کرو بی بی تی پیدا کرو لیس کن ایلیہ دپارا ددی چی دے سکون حاصل کی ایلیہ دی بی بی طرف مرا د نکاح مقصد دی د انسان د پر الله دی بیګر دوله د سره پر الیانس کو نه الیها جدې طرف ته سکون حاصل تولرانس تلی شي دراز تلی شي سپیس تلی شي ناګې طرف ته سکون حاصل د نکاح په مقاصد کې چې سم نسل یو مقصد دی بل خواہشان دبایو له یو مقصد دی د الله حکم پورا کول یو مقصد دی یو مقصد ته الله دلته اشاره کړی دا سلورم مقصد په هغه کې لیس کو نه الیها چې سکون حاصل کړي درته نو معلومه شو دا خبره چې د نکاح په مقاصد کې یو مقصد سکون حاصلول دي د پاره د سړو نه چې په نکاح کې کوم رسومات یا کوم شرایط یا کوم ریواجونه یا کمی طریقے د انسانانو اغا دانسی دی چه ده نکان او ده دک سڑو سکون بربادی نو ده شریک ننی خان ده ده نکان ده مقصد خلاف تی ده سکون خلاف تی نو ده خلاف مقصد دی او ده شرعی ندی ده خلاف شرعی لگه که مختلف شرایطم کی رشی پاگه که مختلف رواجونم کی رشی پاگه که مختلف رسمونم کی رشی نو دغه ټول مقاصد چې کم سره د خاوند په نکاح کولو کې سکون بربادیږي دا هغه آرام ختميږي نو نکاح او د دې لپاره بيبي د دې لپاره چې سکون پیدا شي نو دراوستو نو مخکې د سکون برباد او چې بیا وشي دا غینې مرسته سکون بربادي نو پته ولګی دا چې د نکاح د مقاصد نه یو مقصد پوت شي زکه د خاون په سکون کې د خځې ډېر لوی لاس فلم ما تعشاها حملت حملا خفيفه فمرت به فلم ما پسهر کلا تعشاها چې د نفس پټکړه دی بیبی لره تعلق یې اوساته د دې سره نو حملت حملا خفيفا الله اذا حامل شوا حمل ونسو حملت خفيفا فاغ حمل سپک سرا فبوج سپک سرا ناول کې خامخا نطفوی سپک بوجوی پزنا نبان نو فمرت بهی دا با گرزیدر اگرزیدر ایسا تاکر اتک پکور کې گرزیدل را گرزیدل آغا وقت کی زنان تاسان فلما فسهر کلا اثقلت چه درنه چو دا زنانا پا بوج دا حمل سرا پا لویدو دا ماشوم سرا دا والله ربهما اللہ وی روبلا دی خضا و خاون دی دوارو ربهما پالون کی خبل لر ندوا کی سوی لئن آتیتنا خدای کتا راک منتا صالحا بچے نی یا صالحا درستو عذاب والا لنکونن من الشاکرین نو خام خامون بشو د شکر کوم نو الله فرمای چې کله دا الله تعالی عام یو حق ذکر کیدو باندې انسانانو د خزه خاون چې دا غي بچي پیدا کیږي الله او الاول کې سپک وی اساني وی بیا ورو زنانه تګران شي بیا توهمات پیدا شي چې ځنه د مزوري یا مثلا سبل شي وی سبل تکلیف وی ضایع شي نو بیا د دعاګانې او اللہ تویستا شکر با اوباسو کدا بچے نیکوی برابر عذاب ولی خدایستا با مونگ دیر شکر گزاری خالاوی دا کمور اپلار دا بازی چکل اللہ ورل بچے ورکی نو بیاسو کی فلم ما آتاہو ما صالحا ہر کلچ ورکی اللہ تلا دے دوارو تا صالحا بچے نیک برابر عذاب ولی نجعلا لہو شرکا نو اگر زیدہ دوارا دا خضا خاون اگر زیدہ دم دا اولاد جعنا لہو جعنا اولاد اہما دا دم علیہ السلام دا اولاد یعنی دا خضا خاون چکمیں وعدہ شوئے دے اللہ ورل بچے ورکڑ دے جعنا لہو دی اگر زید شرکا آشریکان پی ما پا اغ بچی کی آتا ہما چے اللہ دے دوارو دا ورکڑ دے فتعال اللہو الله اوچت تے او پات تے عما دا سنا یو شریکون چی دی اللہ سر شریکون نو بچے بگیس تے پا بچی کی دا اللہ دا پارا شریکان سنگو کرزے نو یا خو شریکان دا چی نم ورلدا سی کینی چی پاگے کی بوئی دے شرکی دیتا شرک پہ تسمیہ وی دا دیم دو صورت دی یاو دانے چی مثلا تاولا عبد الشمس نوم کې خدای تعالی د انور را کړل ځکه مې ولا عبد الشمس د انور باندې یا عبد شیطان ولا کېره دا ځکه چې دا شیطان کړل یا یو بابا طرف ته نسبت کې ځکه دا درا کړل عبد العزاز د بوت د عزاز باندې نوم ور لګی دا ور باندې یا عبد النبی ولا کېره دا خو ماته نبی علیہ السلام را کړی یا عبد الرسول و ته کېره دا خو ماته رسول الله را کړی شرک په تسمیه یو دو قسمه دی یو دا د جستا عقیده کېم دا وی چې دا د بابا را کړی دی پیغمبر را کړی دی دی ولی را کړی دی زیارت والا را کړی دی دا خو کفر دی او دا انسان د اسلام نه بار دی او نکای برباد دیم باز کسان د انوم کې دی شرک په تسمیه د انوم کې دی مثلا د جانوم د عبد الشمس نو میره خو خدای کې خله دنور بندا خو هغه نور خپل خالق نه غني چې د دنور بندا نور خپل معبود نه غني ندان صحیح خبر نه ده پدې نوم کې د شرک بوی موجود ده ظاهري طور شرک ده خو د شرک عمر ګناه به نه ده چې سړی د ایمان نه بالکل پاک یا چې عبد النبی نو کې ده عبد الرسول نو می خره یاد کړم چې عبد العزاز نو می خره یا بندے علی می خیرے عبدالعلی یا بندے علی شیعگان می دینو داس کسما نمونا کپا دے کے اکیدن نموینو ظاہر پا دے کے دادی چھتے انسان دا بندگے نسبت بندہ و مخلوق ترپتکی گی نپدې کې یو قسمه د مخلوق د عبدیت आवाज نه نپدې کې ظاهري تور شرک ته ودان غونه دې د شرک په تسمیه وي یا اعتقادي تور شرک عقیده کې د خبره نوم خدا سے کی نری نوم صحیح کی دی عبداللہ کی دی عبدالرحمن کی دی دا اللہ بندہ دا اللہ رحمن واقیدہ کی داوی باز خلق کوئی زمانگا بچینے کی دل منگ پیان کی زیارت تلڑو دا برا پلان کی دے تلڑو پلان کی لے لڑو بس دا اغد آکارو کو دا منگ تا پلان کی را کڑے دے دا دا پلان کی بال کے رے نو دے تا عملی طور شرکوے لکی گی عقیدتی طور شرکوے لکی باقیدہ کی شر نو اعتقادی طور دکا عقیده ساتی دام شکتی دیتا اعتقادی طور شکتی یا عملی طور دیبود یا زیارت لعلتا کی طور آتاو کی علتا او برزائی نو عملی طور شرکو کی نو باہم حال کپا کی دوی کی داوی چی پلانکی را کرده یا پلانکی لعبودی ناغن ای طور آتاو کی او یا نوم ورلدا سی کی دی چی دا اگر آکڑه یا ظاہری طور ورلنوم کی دی دا طول گنا دی نا یو قسم صرف نم کی غدل چه سڑی تا پتنی دانو من بدلول پکار دی زکا ظاہری طور پکی دا شرک بوئی دے اگر چه دا شرک امرا گنائے ندا او دانو رو حقیقتن شرک تے پدی بانے سڑے دی ایمان نخلاسی نو اللہ فرمائی ہر کل چدی تا اللہ ورک صالحا بچے نیک برابر ازا والا جعلا لہو شرکا دی اگر زو پا آغی که دا اللہ دا پارا شریک جسو ادا اللہ ورکڑی وفتعال اللہ عما یشرکون اللہ پاک دے دہا وسنا چدی اللہ سرے شرکی نباہر حال نم دا بچی دا پارا بہترین نم کی حدل پکاری شکر گزاری پکاری لکسنگا اللہ تلا دا دے دوارو اگر خبر انا نکلتا چھے اللہ تا دا اللہ ستا پا دیر شکر گزار یونو چه اللہ چه تا بچے ورکی نو شکر گزاری مپکاری پا عیان که زمانگ استاد دا پرادات آلیو خو شکر دانه دا چه تا اسمان پڑا زبانی ولی شکر دانه دا چه اسمان پڑا زبانی ولی او درگا اللہ تلا تا دعا گانے او غالا نفلو کا صدقاتو کا خیراتو کا حقیقی او کا ندغا دا اللہ شکر ادا کول لی پخلبان دے شکر باس نور اسمان پڑا زبان نوشتل دا شکر نت نامال زیکول دی تبذیر دی او دویم خبرات تعلیم پا آیات کے زمانگا استاسو دا پارا دارے چکل انسان نوم دی دا بچی دا پارا نو بہترین نوم کے حدل پکاری مشرکانا نوم نی پیادل بندت نسبت ندے پکار کاغت پیغمبر دے عبدالنبی نوم دے نوم سی ندے کا عبدالعالی نوم دے علی سے ابت نسبت نو آغم سی ندے که عبدالعزان یا نور دا سی نمونه بہترین نمونه پا نمونه که اغا عبدالرحمن دے یا عبداللہ دے یا دا سی نور دا اللہ نمونه تنسبتو که عبدالحق شو او یا نور عبدالصبور شو دا سی کسما نمونه بہترین یا دا پیغمبرانو یا دا صحابو دا صحابیاتو نمونه که حدن بہترین اللہ دی ماپیو کنن سبا دا آگینا نا مسلمانانو روح علی دل دے ٹیوی تا کتشی اکترانو تا کتشی اغسی نمونہ کیا خودشی نو دوین تعلیم پا آیات کی را دے چی دا دک کا گران امزان بچ کل پکار دی نم دا بچی دے پارا بہترین کی حدل پکار دا دا مور اپلار پا حقوق کی او حق دان دی بیا ورپسی آگی کنا آگی کو کی لویشی بیا نور حقوق دی داولا اللہ فرمائی ایو شرکون آیا دی شرکی ما آغا ابلیس او آغا بوتان لا یخلقو شیئن چه اغی اس یعنی پیدا کرے و هم یخلقون او دغا بوتان او شیطانان پخپلا پیدا کرے شوی بزدید ہے کہ دی آیات کی او خبر ہو رہے معنی مادوا ہو گئے ایو شرکون دی اللہ سر شرکی ابلیس او دا کرنگی بوتان حالانکہ دی اللہ پیدا کری دی دی اس شیئن پیدا کرے او اللہ فرمائی لا یستطیعون لهم نصرن دی طاقت دے امداد نشی لرلے دے خپل و خلق و دے پارا چسو کی عبادت کی او دا لاسکے ولا انفسو هم ینصرون کا اللہ پیس مصیبت راولی نو دا شیطان او دا بود دے زان نا مصیبت نشی دے پکولے نو کپا بود بان اسپے متیازی کئی نو آغا دے زان اسپے نشی لرے بولے دے آیات آغا تفسیر ما تاوستا ہو کچھ کم مشہور تفسیر دے او مشهور مفسرینو مولانا عبدالمجید دریابادی سے بیان ادا کرانگی یا مفتی شفیع سے معرفت القرآن والا او دا کرنگی نور مفسرین و مشهور مفسرین روح المعانی والا خازن والا چه کمو تا ترجیح ورکڑی دا امدک کا تفسیر دے چه دے آیات کے اللہ جل جلاله دا عام انسان دا آدم علیہ السلام دا اولاد دا آغا اولاد تذکرہ و نقشہ ذکر کرے دا کمو چه پخپل اولاد کے دا اللہ سرا سوک شریک کردو لے اعتقادی طور یا عملی طور یا قنم کی خودو کی او دویم کول پا دے آیات کی وارے پا دے آیات کی او دویم کول بلم دے چه دا درنبین آیات والی اللہ عزاد تا چی یو نفس نیتا سو پیدا کرے آدم علیہ السلام مراد دے او جا عالمین حضا و جا حاکتنا مراد ہوا بی بینا لیس کنا الیہ قرد آدم علیہ السلام او دا ہوا بی بی خبر آدھا چی اللہ آدم علیہ السلام پیدا کرو بی بی تی پیدا کرو چی سکون و تحاصل کی نو دا غزے قرد اغی تذکرانا او بیا نور آیات کی دا عام اولاد دا آدم علیہ السلام دا عام اولاد چی اغی فا اولاد کی دا اللہ دا پر شریک گرزی دا اغی تذکران دا دویم کول لے پا آیات کی او دریم کول پا آیات کی دے اغا انتہائی کمزور دے او داغی دا کمزورتیان دلائلوں دا توام داغی واقعیم دا تو دریم کول پا آیات کی دا دے چی دے طول آیات کی دا آدم علیہ السلام واقع ذکر او مفسرینو ذکر کردی دی خازن لگا ذکر کردی دی دا کرنگ دا عبداللہ ابن عباس سے روایت تے ترمیزی کی دا سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے دا سے دا کرنگ نور روایت تی دا مختلف مفسرینو دا گئی خلاصہ دا چې هر کله الله آدم علیہ السلام او حوا بی بی ازمکی ترہ گسکلو نا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام پا نفس کی خواہش پیدا کرو بی بی طرف تیمائے لکو هر کله چې الله فرمایي دا غي حمل شو او بیا ورو حمل درنه دنه دواړه ویریدل شیطان هم راکو شو دی بیبی ته براته او دا وستا په دې کې د کیسري زه خو یاري کما چې ناس زناوري سه سپیس خنزري او کله به رول چې دا به بارکی دی په کومه طریقې سره د دې د بارکی دو لار کوم نشته او ما یدری کمن اینا یخرج امن دبرک ام من فیک ام بشک بطنک فیقتلک فخافت حوا من ذالک وذکرته لآدم نو دا خبر به شیطان کول آدم علیہ السلام ته دا خبر ذکر کړي ډیر غم کیوا چې د دې بوج د بار کې دوه بس طریقې او دا او کې شي داوی داوی آدم علیہ السلام ورته وسنه دا عمل کړي چې کوم هغه انس هغه شي چې کوم د وجه نه مونږ د جنت نه راوړ شي وي خو آدم علیہ السلام به بچی پیدا کېدل او دا نمونه به ولکه خدل عبد الله عبد الرحمن هغه بنه پایده نو شیطان ورته وی چې دا به ال پایګی چې تدل عبد الحارث نوم کړي کینه همیشه به زستا د بچی مړو ما او زب امړو ما پیدا کیږي او زب امړو ما نو وی آدم علی السلام یو بچی چې پیدا شه هغه عبد الحارث نوم کې خو او هغه ژوندې پاتې شه نو دا هغه واقعیا الله تعالی د آیات کې ذکر کړي چ الله دیو نفس نه پیدا کړ آدم علی السلام بیبی ته پیدا کړ بیبی حامل شو دوال دعا وکړه هر کله چې الله بچی ورکنه شرک یو کو نو می ولا عبد الحارث کې هو نو دا واقعي یاد ساته د حدیث سره کړه ترمذی روایت ته یا نور روایت کې مفصلین ذکر کړي دا ټول روایت کو اولن کمزوري دې کتابونه په موقت دا ټول مفصلین به جنه کړي چې دا پیغمبر نشر کې دی حالانکه یو پیغمبر ټکر او کړه دا غږ دلاسه د جنت نه راووته الله ته سلام کړو نبی او بیا دا دی چې پیغمبر معصوم وي د خلکو لپاره مشر وي خلک هغه به روان وي نه د پیغمبر نه داسې قسمه ګناه کېدی نشي او دا آیات نه پته لګي په آیات کې دلایل موجود دي په آیات کې ګور دلته کې الفاظ الله د جمع وي لنکونن من الشاکرین اده کرانګي عام ما یشرکون عام ما یشرکان ویل پکارو که آدم علیہ السلام و حوا بی بی پکارو الفاظ بیادا سی ویل پکارو عام ما یشرکان حالانکہ اللہ جل جلالہ جمع سے آن ذکر کرو ایشرکون ندل تکیم لپس دا جمع ذکر کرو لهم لپس جمع ذکر کرو ینسرون جمع ذکر کرو دک کرنگی ولا انت سوم ينترون ولا الفاظ نه دینا دامخ کی الفاظ چې کوم ذکر کړ دا ټول الفاظ په دې باندې دلالت کوي د جمع الفاظ دي چې صرف آدم علی السلام او حوا بی بی نه مراد کینه دایو شریکونه به نه وي شریکان به ویل دکرنگی لهم بینوی لهما بینوی نو دی وجنا دا آیان کې دا دمر الفاظ چې دا ټول په دې باندې دلالت کوي چې دا د آدم علی السلام هغه اولاد مراد دي چې کوم د آدم علی السلام په اولاد کې په خپل بچو کې د الله د پر شریک ګرځي او آدم علی السلام او حوا بي بي مرادو نه دي او بل فرض کدا واقعیه صحیح شي نو بیا دا آیات ساته ما ته یو خبره وکړه د شرک ډیر اقسام دي د شرک د ټولو نه کمزورې قسم چې صرف اغنوم کې دي عبد الرسول نم یا عبد النبی نم کې دی یا عبد العلی نم کې دی خوستا په ذهن کې علی دام مطلب نه چې علی سے بنده زیمه بنده د خپل په پغل ځای کې نم کې خو شي نو آدم علی السلام کدا نم یې خیره نو صرف نم یې خیره دا مطلب نه عبد الحارث چې زماده کوم بچي پیدا شنه دا بنده د چا دی دا حارث او د شیطان بنده دی دا که حارث د شیطان نم نو آدم علی السلام دا مطلب نه چې دا دغه بنده دی دغه بندګي به کوي خو صرف شیطان ولا دو خبر کړنو دانو میکه پاتې شپ بیا په آیات باندې اشکال لذي چې آیات کې الله وتعالى شرک وي ايو شریکونا نو الله وتعالى شرک وي نو چونګه پیغمبر ډېر لوی سړی وي دا غو معمولی وانت خبرې باندې الله ډېر زور نه ورکړي لکه سورته ان شاء الله دیونس علی السلام بارکی پم راشي فظن ان نقدر علی یا نور زینو کې پیغمبر نه چې معمولی کون تکې ما ذلت خطا شنو الله پاګه باندې چې د زورنه الفاظ ذکر کړي ډیر سخت الفاظ ذکر کړي لکه نبی علیہ السلام بارک بمرا شیام بس او تولا کې داغه مثالونه براشي صحابي راغه پیغمبر علیہ السلام نور مشرکان سره ناستو نبی علیہ السلام طبیعت دغه تبور شو الله هغه پر ډیر سخت الفاظ استعمال کړي دی غلون صحابي چې راغی عام بس او تولا تندې پریو کو نو سخت اسمه الفاظ نبی علیہ السلام پر الله ذکر کړي دلته کې آدم علیه السلام نه سنگین شرک نو شوه معمولی وانت خطا شي و نه می دغه خو کچره دا واقعي صحیح شي نو الله جل جلاله خدا اغي اغا خبره نه پسختو الفاظ سره تعبیر کو خو صحیح خبره دا نه صحیح خبره ټول مفسرین چې ذکر کړی دا چې دا آدم علیه السلام دا اغا اولاد خبره ده چې کوم مشرکانه طریقې کوي دا اولاد په بات کې یا زیارتون لبوزي یاد کرانګي دا اغي نه تاوي یا نو ورلدا سي ساتي او یا عقیده داسې ساتي چې دا مالک لن کیرا کړل نو الله تعالی وی دا ول شکر او بازي دا خبره کوي چې شکر او بازي چې کله الله بچی ورکې نو بیا شرک نو الله فرمای ایو شریکونا دا مخلوق شریکای ما نه ابلیس لکه آدم علی السلام واکه کړي شیطان یا هغه بوتان لا یخلق شی چې هغه هیڅ نه پیدا کړو هم یخلقون دی په خپل پیدا شوی دی الله پیدا کړی دی پیدا کړی شوی دی ولا یستطيعون او دا ابلیس او دا بوتان ان لهم د دې خلق د پاره د عبادت کوونکو د پاره نصرن طاقت د امداد نه لري ولا ان قصوم ينصرون او د بل مصیبت سکه کله په دې بوت باندې په دې شیطان باندې خپل ز مصیبت راولي نو د خپل ځان نه مصیبت لري کول نشي هو الذي الله تعالى ذات خلقكم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس نا آدم علیه السلام وجعل منها زوجها وجعل پیدا کړی دا منها د نفس نا زوجها بیبی ددو ليسكن الیها د پاره د دې چې سکون حاصل کړي طرف ته دا آدم علیه السلام خبر او دا غزه ختم شو ورپسې د عام اولاد خبره ده فلما فسر کلا تا شاه چې پټکړه دی نفس دی بیبی لرا هر یو نه هر یو بیبی پټک نو چې چا په کې مشرکانه طریقې کړی دي هغه ذکر کړي حملت حملا حفيفا فذي حمل نساء حملا حفيفا فحمل استكثر فمرت به نفذاجر زراجر زدي سرا فلما فظهر كلا اثقلت جدرن شودا حدا والله فلما فظهر كلا اثقلت جدرن شودا بيبي دعا والله نو بلد دوالو خذ خوان الله لرا ربهما جرب دي دي لئن آتيتنا کچرتام تراک اخبای صالحا بچینک صحت والا صحت من لنکونن من الشاکرین نخام خوب گرزمون ده شکر کون کنا فلما فسر کلا آتا هما چور کالا دی دوارو تا صالحا بچینک صحت من جعل له ندی دوار اگرزو دادم علیہ السلام دی اولاد له دی اللہ دا پارا شرکا شرکانان دا پلان کی رکڑے دا ڈنگلی رکڑے فی ما پا بچکی آتا ہما چی اللہ ورکڑے دی دوارو تا فتعال اللہ پسو چتے اللہ تعالی اما داسنا یو شرکون چی دی اللہ سر شرکی ایو شرکون آیا دی شرکی ما اغب ابلیس او شیطان او بوتان اغب مخلوق لا یخلق شیئن چی اغی اس شیئن دی پیدا کرے وهم یخلقون او دی پیدا کرے شوی دی سشیئن دی پیدا کرے مخلوق دا اللہ سر شرکی اللہ وی دا کار کئی دی او پک پل پیدا دی دی سشی پیدا کرے چی تاسو اللہ سر شرکی ورد ولا یستطیعون او بل خبرات ولا یستطیعون لهم نصرا او دی طاقت نلری لهم دی عبادت کون کد پارا نصرا دی امداد ولا انفسهم او ند دانو دخلو دا پارا خاص کر ینصرون امداد کولشی کس مصیبت پہلنا را ولی ند زان امداد نشی کولی بود نستا بس امدادو کی یا ول اولین یا اخرین یا قوت المتین یا رحمن المساکین یا اللہ کریم خدای دې نکاح کوم مقاصد دی الله دې معاشره کې پیدا کې مسلمانانو کې پیدا کې یا الله کریم خدای پر دې ماحول کې پیدا کې چې کوم رسمونه ریواجونه او کومې طریقې یا الله کوم توانونه هغه د اسلامي مقاصد خلاف دي چې دا واده کوم مقاصد دي داغه خلاف دي داغه سکون بربادي کریم خدای زمو دې معاشره نه ختم کې دې مخلوق ته توبې توفیق نصیب کې کریم خدای په اولاد باندې شکر ادا کول پکار دی یا الله ټول مسلمانانو ته شکر توفیق ور نصیب کی یا الله په اولاد کې شریکول یا پنوم کې یا پاکیده کې عملی تو یا الله کریم خدای دې نه مسلمانانو ساتي یا الله کچا کړی دې توفیق ورته نصیب کی یا الله شیطان او بد اس نه شکولې کریم خدای دا خو الله ته په خپل مخلوق دی کریم خدای یا الله دې مخلوق دې یاري نه مونږ ساتي کریم خدای دین من بچ کے محفوظم کے یا اللہ تزمگا مددگار شی اللہ ترازی شی صلی اللہ علیہ وسلم